ثم يفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة وعددها 12 نوعا. Kisha anafungua kusoma kwa dua nyingi, dua mbali mbali zimekuja zinaitwa adhiyatul istiftah, dua za kufungulia sala. Dua za kufungulia sala atasoma moja katika hizo 12, ziko sampuli 12, atasoma moja tu, au sala nyingine asome nyingine, sala nyingine asome nyingine, kama amezihifadhi zote hizo dua 12 zinaitwa adhiyatul istiftah, dua za kufungulia sala. Hii inasomwa baada takbiratul ihram, baada ya Allahu akbar anasoma dua ya kufungulia sala, subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Moja katika dua hizo ni hiyo, au Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua hizo ambazo yahmadu Allah ta'ala fiha, anamhimidi Allah katika dua hizo, wayumajiduhu anamtukuza, wayuthni alayhi anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dua hizo ambazo ni sunna kuzileta baada takbirat al-ihram. Ni sunna, si katika arkan wala si katika wajibat, ni sunna. Thumma yasta'idhu billahi ta'ala fayaqul a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi, au atasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma yaqra'u bismillahir rahmanir rahim, kisha atasoma bismillahir rahmanir rahim, wala yajharu biha, wala hataisema kwa nguvu, hataisema kwa nguvu hiyo isti'adha a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hatasema kwa nguvu, atasoma kwa siri pia bismillahir rahmanir rahim, ataisoma kwa siri. Thumma yaqra'u al-fatiha wa yaqta'uha ayatan ayah, kisha atasoma suratul fatiha na ataikata aya baada ya aya nyingine. Kila kifika mwisho wa aya anasimama, haunganishi aya mbili kwa pumzi moja, au haunganishi aya tatu kwa pumzi moja, kila aya anasimama. Jio kiraa cha mtume za cha Qur'ani yote, sio suratul fatiha peke yake, sura yoyote anayosoma katika Qur'an akifika mwisho wa aya anasimama bila kuunganisha aya mbili tatu kwa pumzi moja. Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmani Arrahim, Maliki yaumiddin, mpaka mwisho. Ndivyo ilivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqta'uha ayatan aya, anaikata sura hiyo aya baada ya aya nyingine. Fa idha intaha min al-fatiha, akishamaliza kusoma fatiha, qala amin, akishamaliza kusoma fatiha ghairi al-maghdubi alayhim waladhdallin, qala amin, yajharu, anasema kwa nguvu, wayamuddu biha sautahu, na anaivuta sauti yake kwa hiyo amin. Kwa hiyo kila muislamu anaitikia maamuma wanaitikia amin, na imamu pia anaitikia hiyo amin. Thumma yaqra'u ba'da al-fatiha suratan ghayraha, kisha anasoma baada ya surati al-fatiha sura nyingine isiyo kuwa fatiha. Baada ya fatiha anasoma sura nyingine, ni sunna kusoma sura hiyo nyingine. Wa kana yutiluha ahyanan wa yukassiruha ahyanan, alikuwa akirefusha hiyo sura nyingine mara nyingine, mara nyingine akiifupisha hiyo sura nyingine. Suratul Fatiha inasomwa kamili na ni moja katika nguzo za sala kama tulivyosoma hapo nyuma, lakini sura nyingine hii ni sunna. Mara nyingine anasoma ndefu sura ndefu baada ya Fatiha, mara nyingine anasoma sura fupi baada ya Fatiha. Wa in iktasar ala al-Fatihati ahyanan asaba sunna, akifupisha kusoma fatiha peke yake bila kuongezea sura nyingine, pia amepatia sunna. Salatu dhuhur, al-asr, sala ya sunna. Akisoma suratul fatiha peke yake asiongeze sura nyingine, sala yake ni sahiha, sababu suratul fatiha ndiyo ya lazima, ndiyo nguzo katika nguzo za sala. Ukiongezea sura nyingine ni sunna za mtume, sio lazima. Akisoma fatiha peke yake katika sala yoyote mara nyingine, asaba sunna, amepatia pia sunna. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yajharu bil qira'ah fi salati subhi wa fi rak'atayn al ulayayn min al maghrib wal isha, alikuwa mtume sallam akisoma kwa nguvu katika salati subhi na katika rak'a mbili za mwanzo za maghrib na isha. ويسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء أو والأخيرتين من العشاء. ثم لقوا كسما قصيري كتك صلاة الظهر نبيا كتك صلاة العصر يوتي أنا سما قصيري نكتك ركاة تاتو صلاة المغرب أنا سما قصيري نركاة مبيلي زمشو زا صلاة عشاء أنا سما قصيري. وكان يجهر بالقراءة أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. pia mtume alikuwa akisoma kwa nguvu katika salatu aljumaa na sala ya idi mbili na sala ya kuomba mvua na sala ya kupatwa kwa jua na mwezi, zote hizi ilikuwa akisoma kwa nguvu na maamuma wanasikiliza qiraa chake. Kwa hiyo mwanamke pia anatakiwa asome kwa nguvu katika sala hizi ambazo mtume alisoma kwa nguvu, lakini sauti yake isiwe kubwa mpaka watu wa nje wakasikia sauti yake. Asome kidogo, adhihirishe kiasi cha kujisikia yeye pale anaposwali, sauti yake isifike nje mwanamke, kwa sababu sauti ya mwanamke ni fitna. Wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadran nisfi. Alikuwa akizijalia mtume akijalia rakaa mbili za mwisho ni fupi kuliko zile rakaa mbili za mwanzo kiasi cha nusu. Ufupi wake ni kiasi cha nusu ya zile rakaa mbili za mwanzo. Qadra 15 aya, kiasi cha aya 15. Kama rakaa ya kwanza na ya pili alisali rakaa aya 30, basi hizi rakaa mbili za mwisho atasali kwa aya 15. Hii inamaanisha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم mara nyingine ilikuwa akiongeza pia katika rakaa mbili za mwisho za salatu dhuhur, salatu al-asri, mara nyingine ilikuwa akiongeza sura baada ya Fatiha. Qala wa rubba maqtasara fihi ma 'ala al-Fatiha, na pengine anafupisha katika rakaa mbili za mwisho kwa Fatiha peke yake, pia alikuwa akifanya hivyo. Thumma kana idha faragha min alqiraa sakata sakta, kisha alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akimaliza kusoma hunyamaza kidogo, akimaliza kusoma hunyamaza kidogo kabla ya kurukuu, kabla ya kurukuu hunyamaza kidogo, kisha ndo anasema Allahu Akbar ya kurukuu, haunganishi mwisho wa sura na takbira ya kurukuu. Wa kana idha faragha min alqiraa sakata sakta, Mtume alikuwa akimaliza kusoma unyamaza kidogo, halafu ndio hurukuu, akaendelea na sala yake. Thumma rafa'a yadayhi 'ala alwujuhi almutaqaddima fi takbirati aliftitah, kisha huinua mikono yake kwa njia zile zilizotangulia katika takbirati aliftitah ya kufungua sala. Aidha anasema pamoja na hiyo takbira na kuinua mikono, au anainua mikono kabla ya kusema takbira, au anainua mikono baada ya kusema takbira. Wakabbara wa rak'a, na huleta takbira Allahu Akbar na kurukuu. Wa kana yadhu kaffayhi ala rukbatayhi, alikuwa akiweka vitanga vyake juu ya magoti yake anaporukuu. Anaporukuu vitanga vyake vya mikono anaviweka juu ya magoti yake. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, alikuwa akimakinisha mikono yake katika magoti yake, kaanahu qabidun alayhima, kama kwamba ni mwenye kuyashika yale magoti. Hii mikono yake, vitanga vya mikono yake anavishika, anashika magoti yake wakati anaporukuu. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi kaanahu qabidun alayhima, alikuwa akimakinisha mikono yake katika magoti yake kama kwamba ni mwenye kuyashika magoti hayo. Wa kana yufarriju baina asabihi, alikuwa akitawanya baina ya vidole vyake. Wakati anaposhika magoti ya kirukuu, vidole vyake anavitawanya, havikusanyi. Vidole vya mikono anavitawanya, havikusanyi vidole vyake wakati huu akishika magoti yake wakati wa kurukuu. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, alikuwa akiweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake. Wakati wa kurukuu alikuwa anaweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake, hashikanishi visukusuku na mbavu anaporukuu, anaweka mbali visukusuku vyake na zile mbavu zake wakati wa kurukuu. Wayabsutu dhaharahu wayusawihi, alikuwa kinyosha mgongo wake na kuweka sawa, hatta law subba alayhi alma'u lastaqarra, mpaka lau yakimiminwa juu yake maji, juu ya mgongo wake maji, yangetulizana, kwa sababu mgongo alikuwa anaunyoosha na kuweka sawa. Wa kana la yasubbu rasahu wala yaqna, alikuwa hainamishi kichwa chake, hainui kichwa chake wala hakiinamishi. Katika hali ya kurukuu, mtu anatakiwa asiinamishe kichwa chake wala asikiinue, aangalie mahali pa kusujudu. Kama tulivyosema huko nyuma, swala yake nzima anaangalia mahali pa kusujudu, isipokuwa katika tashahud anaangalia kidole chake kile cha shahada. Kwa hiyo mtume ilikuwa hainui kichwa chake wakati wa kurukuu, wala hainamishi kichwa chake, anaangalia pale mahali pa kusujudia. Walakin baina dhalik, lakini baina kuinua na baina ya kuinamisha kichwa chake. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, na mtume alikuwa kitulizana katika rukuu yake. Wa yakulu subhana rabbiyal azim thalathan maratatu, akitulizana pale katika rukuu na kusema dhikiri hii, subhana rabbiyal azim thalathan maratatu. Wa kana yakulu fi hadha rukni anwa'an min al adhkar wal ad'iya, alikuwa akisema katika nguzo hii ya rukuu sampuli nyingi za adhkar, moja katika hizo ni hii subhana rabbiyal azim أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي زوت هذه الدعاء ذا ركوع نبيا إتكوجا كتك دعاء ذا سجود بيا إيبو هيو سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي مرة نجينا سما هي مرة نجينا سما ذكر هي هونغانيش ذكر بيلي نتاتو كتك ركوع موجا. Wa kana yanha an qira'ati al-Qur'an fi ar-ruku', mtume alikuwa akikataza kusoma Qur'ani katika ruku'. Wa kana yanha an qira'ati al-Qur'ani fi ar-ruku', na mtume alikuwa akikataza kusoma Qur'ani katika ruku'. Haijuzu kusoma Qur'an kama alivyosema mtume, wa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb, rukuni ya kumuadhimisha Allah tu, ya kusoma tasbihi hizi alizofundisha mtume. Hakuna dua katika rukuu wala hakuna Qur'ani katika rukuu. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdataini qariban min as-sawaa, alikuwa mtume sallam akijalia kurukuu kwake na kusimama kwake baada ya kurukuu na kusujudu kwake na kikao chake baina ya sajda mbili karibu ya sawa kwa sawa, kile kitambo chake na muda wake inakuwa karibu ya sawa kwa sawa, kusimama kwake na kurukuu kwake na kusujudu kwake na kikao chake baina ya sajdatain qariba mina sawa, ilikuwa karibu na sawa kwa sawa ule muda wake. Thumma kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan sami'a Allahu liman hamida, kisha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiinua mgongo wake kutoka katika rukuu hali ya kusema sami'a Allahu liman hamida, huku anainuka huku anasema sami'a Allahu liman hamida. Hii ni wajib, ni wajib kusema sami'a Allahu liman hamida. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal ala al-wujuhi al-mutaqaddima fi takbirati al-ihram, alikuwa akiinua mikono yake katika hii i'tidal kwa njia zilizotangulia katika takbirati al-ihram, pia alikuwa akiinua mikono yake. Wa yaqulu wa huwa qa'im, na husema na hali amesimama katika i'tidal, rabbana wa lakal hamdu, akiinuka anasema sami Allahu liman hamida, akisimama sawa sawa anasema rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana taratan yazidu ala dhalik, alikuwa mara nyingine akizidisha hapa na kusema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du, alikuwa akizidisha hivyo baadhi ya nyakati, alikuwa akizidisha zaidi ya hiyo rabbana walakal hamdu. Wa kana idha rafa'a ra'sahu istawa حتى يعود كل فقار إلى مكانه. Mtume alikuwa akiinua kichwa chake hulingana sawa mpaka kila mfupa urudi mahali pake, anatulizana kidogo. Hatta yauda kullu faqarin ila makanihi, mpaka kila mfupa wake urudi mahali pake. Hakuna haraka haraka katika sala, hakuna sala ya haraka haraka. Kila mahali pana tumanina utulivu, na ni nguzo katika nguzo za sala. Ukirukuu kuna tumanina, ni lazima i'tidal, sujud, julus baina sajdataini, zote zinatumanina kutuliza, kujituliza, na ni lazima, ni katika nguzo za sala. Haifai mtu kusali haraka haraka hana hata tumanina katika sala, sala yake haitasihi, itakuwa amewacha nguzo katika nguzo za sala. Wa kana yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi, mtume alikuwa akijalia kusimama kwake huku kwa baada ya ruku karibu na ile rukuu yake, kile kiasi na muda alio rukuu ndio muda anaosimama baada ruku. Wa kana idha arada an yasjuda kabbara thumma yasjudu, mtume alikuwa akitaka kusujudu kukabbara huleta takbir, thumma yasjud kisha dano sujudi. Wa kana idha arada an yasjuda kabbara thumma yasjud, mtume alikuwa akitaka kusujudu huleta takbir husema Allahu akbar kisha ndo anasujudu. Wakana ahyanan yarfa'u yadaihi idha sajad, na alikuwa mara nyingine akiinua mikono yake akitaka kusujudu. Yuko juu amesimama, akitaka kusujudu huinua mikono yake halafu huenda chini kusujudu. Hiyo ni ahyanan, mara nyingine, si kila sala. Wakana yadhau yadaihi ala al-ardhi kabla rukbataihi, alikuwa akiweka mikono yake juu ya ardhi kabla ya magoti yake. Anatanguliza kuweka mikono yake miwili halafu ndiyo magoti wakati ya kwenda kwenye kusujudu. Wa kana yadhau yadaihi ala al-ardhi qabla rukbataihi, alikuwa mtume akiweka mikono yake juu ya ardhi kabla ya magoti yake. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma, alikuwa akitegemea kwa vitanga vyake viwili na kuvikunjua vitanga vyake wakati anaposujudu pale chini. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma, alikuwa akitegemea kwa vitanga vyake na kuvikunjua hivyo vitanga vyake anaposujudu. Wa yadhummu asabi'ahuma, na anavikusanya vidole vyao. Wa yuwajjihuhuma qibala alqibla, na anavielekeza upande wa kibla. Vidole vya mikono, vidole vya mikono anaposujudu anavikusanya, havitawanyi katika rukuu, anavitawanya, lakini katika sujudu anavikutanya vidole vyake na huku amevikunjua na kuvielekeza kibla. Wa kana yaj'aluhuma hadhwa mankibaihi, alikuwa akiweka hivyo vitanga vyake vya mikono mukabala wa mabega yake. Wa ahyanan hadhwa udhunaihi, mara nyingine mukabala wa masikio yake, ili mikono haiweki mbele ya kichwa ikapita masikio yake. Aidha ataweka mukabala wa masikio au mukabala wa mabega wakati ule wanaposujudu. Wayumakinu anfahu wa jabahatahu min al-ardhi, na anamakinisha pua yake na paji lake la uso katika ardhi. Mtu akisujudu paji lake la uso na pua yake lazima vishike pale katika ardhi. Wa kana yaqul, na mtume alikuwa akisema, umirtu an asjuda ala sab'i a'dhum sab'ati a'dhum, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, nimeamrishwa kusujudu kwa viungo saba. Ala aljabha, kwa paji la uso. Wa ashara biyadihi ala anfihi, akaashiria kwa mkono wake juu ya pua yake, yani paji la uso pamoja na pua. Waliyadain, na mikono miwili, vitanga viwili. Warukbatain, na magoti mawili. Wa atrafil qadamain, na ncha za vidole vya miguu. Hizi ndio viungo saba vya kusujudia: paji la uso pamoja na pua, vitanga viwili vya mikono, na magoti mawili, na vidole vya miguu. Vyote hivi ndio viungo vya kusujudia. Wa kana yaqul, na alikuwa akisema, la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardhi ma yusibu al-jabin, hakuna sala kwa mtu ambaye pua yake haikupata katika ardhi vile inavyopata paji lake la uso. kama paji la uso linavyo tulizana katika ardhi na kushika ardhi, vile vile pua yake inatakiwa ishike katika ardhi wakati ule wa kusujudu. Kuna baadhi ya watu makosa yao wanasujudu kwa paji la uso peke yake, pua inakuwa juu haijashika pale chini. Hii ni makosa katika kusujudu. Wakana yatmainu fi sujudihi, pia mtume alikuwa kitulizana katika sujudu yake. Wayakul, na anasema subhana rabbi al-a'la thalathan maratatu, au subhanaka allahumma bihamdik allahumma gfili, au subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ni dhikri ya sujudu. Dhikri ya sujudu nyingine subhana dhil jabarut wal malakut, pia ni dhikri ya sujudu na rukuu. وكان يقول انواعا من الاذكار والادعية تارة هذا وتارة هذا 12 نوعا. Mtume alikuwa akisema sampuli nyingi za hizi adhkar, mara nyingine hii mara nyingine hii. Tunatakiwa tuzihifadhi hizo adhkari hizo, mara nyingine unasoma dhikri hii mara nyingine unasoma dhikri hii. وكان يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول, alikuwa mtume akijaalia sujudi yake ni karibu ya rukuu kwa urefu. Vile vile anavyo rukuu, urefu wake ndio urefu wa sujudi, vile vile urefu wa sujudi ndio urefu wa rukuu. Wa rubbama balagha fil itala li amrin arim, na huenda akazidisha katika kurefusha sujudi kwa jambo lolote lililotokea, huenda akazidisha kama pale alipopandwa na mjukuu wake Al-Hasan wa Al-Hussein, na huko amesujudu akarefusha sujudi kwa sababu ya huyo mjukuu wake aliyekuwa juu ya mgongo wake. Wa kana yasjudu ala al-ardhi kathira, na mtume alikuwa akisujudu ya ardhi sana. Wa rubbama sajada fi ma'in wa tinin, na huenda mara nyingine akasujudu katika maji na udongo, kama kuna mvua imenyesha anasujudu juu ya maji na udongo. Wa kana yusalli ala al-khumrati ahyanan wa ala al-hasiri ahyana, tu alikuwa kiswali juu ya khumra, kile kisajada, mara nyingine akiswali juu ya jamvi. Wa kana ya'muru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'a fi hadha ar-rukn, alikuwa akiamrisha kujitahidi na kukithirisha dua katika nguzo hii ya kusujudu. Nguzo hii ya kusujudu, mtu akiwa chini pale baada ya hizi adhkar za sujud anatakiwa asome dua, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua mbali mbali. Anatakiwa aidha dua zilizo katika hadithi za mtume za sallam au dua zilizo katika Qur'ani, amuombe Allah pale anaposujudu. Wa kana ya'muru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'a fi hadha ar-rukni, tume alikuwa akiamrisha kujitahidi na kukithirisha dua katika nguzo hii ya kusujudu. Mahali pa dua katika swala ni hapa wakati wa kusujudu, pia katika tashahud, baada tashahud wa salati ala nabii, pia ni mahali pa dua. Kwa tunatakiwa tukithirishe dua katika sehemu hizi mbili, katika kusujudu na pale baada tashahud wa salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, katika zile tashahudaini. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا, kisha alikuwa mtume wa sallam akiinua kichwa chake hali ya kusema Allahu akbar. Wa kana ahyana yarfa yadayhi ma'a hadha at-takbir, alikuwa mara nyingine akiinua mikono yake pamoja na takbira hii ya kutoka katika sujudu. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra, kisha alikuwa akiutandika mguu wake wa kushoto. Fayaqudu alaiha, anaukalia, anaukalia mutmainnan, hali ya kutulizana baada ya sujudi ili ya mwanzo, halafu anakaa kikao cha iftirash, anakalia mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia, mguu wa kushoto anautandika chini na kuukalia. Mutmainnan, hali ya kutulizana na kusema ile dhikri ya pale julus baina sajdataini. Wakana yansibu rijlahu liyumna, na alikuwa akiusimamisha mguu wake wa kulia. Wayastakbilu biasabihi hal qibla, akielekeza vidole vyake qibla, ule mguu wa kulia vidole vyake anavielekeza qibla, havilazi vidole vyake vya mguu ule wa kulia. Wakana ahyanan yuqi yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi, alikuwa mara nyingine anakaa kikao cha iqaa, anakalia visigino vyake na ncha za vidole vya miguu yake. Mara nyingine mtume katika julus baina sajdataini akisujudu sijda ya mwanzo halafu anakaa kile kikao, kile anakaa kikao cha iqaa na kukalia visigino na kusimamisha vidole vya miguu yake. Hii ndio inaitwa kikao cha iqaa. Mara nyingine anakaa kikao hiki. Kikao hiki ni sunna hapa tu, julus baina sajdataini, lakini kikao hiki katika tashahudi ya mwanzo na ya mwisho ni makuruhu kukaa kikao hiki. Ni makuruhu kukalia visigino katika tashahudi ya mwanzo na pia tashahudi ile ya mwisho ni makuruhu. Lakini julus baina sajdataini ni sunna kukaa kikao hiki cha iqaa, kukalia visigino na kuvisimamisha vidole vya miguu. Wa kana yatma'innu, na alikuwa kitulizana katika kikao hiki, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi, mpaka kila mfupa urudi mahali pake. Alikuwa kitulizana. Wakana yutiluha, alikuwa kirefusha kikao hiki, hatta takuna qariban min sajdatihi, mpaka kinakuwa ni karibu na ile sujudi yake, kinakuwa karibu na sujudi yake kwa urefu aliyokaa kikao hiki cha julus baina sajdataini. Wakana yakul, na alikuwa akisema katika kikao hiki, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini waafini warzuqni, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini waafini warzuqni, ni dua inayosoma pale katika julus baina sajdataini. Warubama qala rabbi ghfirli ghfirli, mara nyingine usema hivyo rabbi ghfirli ghfirli au rabbi ghfirli warhamni. Kikao kile cha baina sajdataini, zote hizi ni adhkari unazisoma, unasoma moja katika hizi, moja katika hizi sala nyingine unasoma nyingine, wa hakadha. Thumma yukabbiru, kisha anasema Allahu akbar, wa yasjudu sajdata thania, na anasujudu sijda pili. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kisha anainua kichwa chake hali ya kusema Allahu akbar baada ya sijda pili, kisha anainua kichwa chake mukabbiran hali ya kusema Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyanan, na alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine. Wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyanan, na alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine. Yajlisu jalsata al-istirah, anakaa istiraha, anakaa kikao cha kupumzika baada ya ile sijda ya pili, anakaa kidogo kabla ya kwenda rakaa ya tatu. Pana kikao pale kinaitwa jalsatul istiraha, kikao cha kupumzika. Kikao hiki kiko mara mbili katika swala ya rakaa nne, kutoka katika rakaa ya mwanzo kwenda ya pili anakaa kidogo kabla hajainuka, na kutoka katika rakaa ya tatu kwenda ya nne anakaa kidogo kabla hajainuka kwenye rakaa ya nne, anakaa kikao kidogo. Ni sunna, kinaitwa jalsatul istiraha, hakina dhikri yoyote, usomi lolote, unakaa kidogo halafu ndio unainuka. Fayastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra, anakaa analingana sawa hali ya kukaa kwa mguu wake wa kuchoto. Mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi, mpaka kila kiungo kirudi, kila mfupa urudi katika mahali pake, halafu ndio anainuka. Hii inaitwa jalsatul istiraha, ni sunna kikao hiki, sio lazima. Katika salatul maghrib inakuwa pia ni iko katika rakaa moja tu, ile ya kwanza kwenda ya pili, ya kwanza kwenda ya pili, hii ni katika salatul maghrib. Na katika sala za sunna, rakaa ya kwanza kwenda ya pili unakaa kidogo alafu unainuka, kama katika salatul juma, katika salatu rakaataini za alfajr, katika salatul idain, kabla ya kuinuka kwenye rakaa ya pili unakaa kidogo jalsatul istiraha alafu unainuka, ni sunna. Wakana idha qama min alqa'da kabbara thumma qama, alikuwa akisimama kutoka katika kukaa huleta takbira, kisha anasimama husema Allahu akbar, kisha ndio anasimama. Wakana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbiri ahyanan, alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine. Akitaka kuinuka kwenda rakaa ya pili anainua mikono pale chini na kwenda katika rakaa hiyo ya pili. Thumma kana yanhadhu, معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية kisha alikuwa akiinuka hali ya kutegemea juu ya ardhi kwenda kwenye rakaa ya pili akiweka mikono juu ya ardhi na kuinuka wa kana yuajjinu fi salah alikuwa akikunja ngumi kama vile anavyokanda unga akiinuka mara nyingine anakunja ngumi mara nyingine anakunjua mikono yake na kuinuka yaatamidu ala yadaihi hali ya kutegemea kwa mikono yake idha kama akisimama akisimama kutegemea kwa mikono halafu ndo anasimama kuendelea na rakaa nyingine thumma yafalu fi thania kisha anafanya hivyo katika rakaa ya pili kama faala fil ula kama anavyofanya katika rakaa ya mwanzo tumesoma rakaa moja sasa rakaa ya pili anaswali anafanya vile vile alivyofanya katika rakaa ile ya mwanzo thumma kana sallallahu alayhi wasallam يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية كيش أمتم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكيكا كوا أجلي التشهد بعد يكم لزا ركعة ملي كما صلى ني ركعة ني صلى ني ركعة تاتو أنكا بعد يزيل ركعة ملي كوا أجلي التشهد وسيغوه نانسوما متمشي التشهد كما ينفجل كان كتك فتاب بيكي فإذا كانت الصلاة ركعتين ikiwa sala hiyo ni rakaa mbili jalasa muftarisha atakaa kikao cha iftirashi kile cha kutandika mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia ndio kikao cha iftirashi kile kikao cha julus baina sajdataini ndicho anachokaa katika sala yenye rakaa mbili aidha salatul jumaa au salatul aidain au salatul kusuf au salatul istisqa au sala ya sunna rakaa mbili anakaa kikao hiki cha iftirashi kama kana yajlisu baina sajdataini kama alivyokuwa akikaa baina ya sajda mbili wakadhalik yajlisu fi at-tashahhud al-awwal min ath-thulathiyyah war-ruba'iyyah na hivyo hivyo anakaa katika tashahhud ya mwanzo katika sala ya rakaa tatu kama maghrib na sala ya rakaa nne kama dhuhr na al-asr na isha kwa tashahudi ya mwanzo unakaa kikao hiki cha iftirash tashahudi ya mwisho ndio unakaa kikao kile cha tawarruk kukalia makalio upande wa kushoto ile ni kikao cha tawarruk ile ni tashahudi ya mwisho lakini tashahudi ya mwanzo unaweka chini na kuutandika mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia wakana idha qaada fi tashahudi tume ilikuwa kikaa katika tashahud wadha kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna alikuwa anaweka kitanga chake cha mkono wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia wa wadha kaffahu al-yusra na huweka kitanga chake cha mkono wa kushoto ala fakhidhihi al-yusra juu ya paja lake la mguu wa kushoto mkono wa kulia juu ya paja la mguu wa kulia mkono wa kushoto juu ya paja la mguu wa kushoto mara nyingine goti anaweka mikono yake vitanga vyake juu ya goti la mguu wa kulia na mkono wa kushoto anaweka juu ya goti la mguu wa kushoto wa kana yadhau hadda mirfaqi min faqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna alikuwa akiweka kisukusuku cha mkono wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia wa kana yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha alikuwa akivikunja vidole vya kitanga cha mkono wake wa kulia vyote vidole vyote vya mkono wa kulia anavikunja wayushiru bisababati ila alqibla na anaashiria kwa hii sababa kidole cha shahada anakielekeza kibla hii ni tashahud akikaa katika tashahud aidha tashahudi ya kwanza au tashahudi ya mwisho anakunja vidole vya mkono wa kulia vyote isipokuwa kidole hiki cha shahada anakiinua na kukielekeza kibla wayarmi bibasarihi ilaiha na anakiangalia mwanzo wa tashahud mpaka mwisho wa tashahud anakiangalia kidole chake hicho wakana idha ashara biisbaihi wadaa ibahamahu ala usbu isbaihi alwusta alikuwa akiashiria kwa kidole cha shahada weka kidole chake gumba juu ya kidole chake cha katikati kidole cha kashikati alafu anaweka kidole gumba juu ya kidole cha katikati wataratan yahliqu bihima halqa anaweka halqa baina ya vidole hivyo viwili inaweka kama zero baina ya kidole gumba na kidole cha katikati, inakuwa kama zero na kuashiria kidole hiki cha shahada. Vidole vingine vyote anavikunja. Hii ndio sifa ya kukaa katika tashahudi zote, tashahudi ya mwanzo na ya pili. Ama mkono wa kushoto anaunyoosha tu juu ya paja lake au juu ya goti lake. Wakana idha rafa usbu'ahu yuharrikuha, na alikuwa akinyoosha akiinua kidole chake cha shahada, anakitingisha mara nyingine, yad'u biha, na kuomba. Anakitingisha mara nyingine na kuomba. Wayakulu la hiya ashaddu ala shaitani min alhadid. Na Mtume alikuwa akisema kidole hicho cha shahada ni kikali kwa shetani kuliko chuma. La hiya ashaddu ala shaitani min alhadid. Kidole cha shahada ni kikali kwa shetani kuliko chuma. Yani sababa, hii sababa kidole cha shahada. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yakrau fi rakaataini tahiyyat. Kisha Mtume alikuwa akisoma katika rakaa mbili at-tahiyyat mwanzo mpaka mwisho. Wa kana yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi, na alikuwa akiisalia nafsi yake, yani salatu ala nabi, katika tashahhud ya mwanzo na pia ile nyingine ya mwisho. Zote tashahhud zote mbili ina kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyosoma hapa nyuma kwamba katika tashahhud ya mwanzo pia salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni katika wajibati. Wa shara'a dhalika li ummatihi, akayawekea hayo kwa ummati wake. Wasia kusalati ala nabi sallam saba, matamshi ya kumsalia Mtume sallam ni aina saba, kama zilivyopokewa kwa masahaba wa Mtume sallam. Mtu anasoma moja katika sampuli hizo za kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasoma moja katika tashahudi zake, hazisomi mbili siyaghi mbili au siyaghi tatu, anasoma moja. Sala nyingine kama imehifadhi siyagha nyingine, anasoma hiyo katika sala nyingine. Wakana yastaidhu min arba, Mtume alikuwa akitaka ifadha na mambo manne kabla dua, kabla ya dua, baada tashahud wa salati ala nabii. Mtume alikuwa akitaka ifadha na mambo manne, akitaka ifadha na adhabu ya jahannam, na adhabu ya kabri, na fitna ya dajjal, masihi dajjal, na fitna ya mahya, ya mauti na uhai. Ile dua Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masihi dajjal. Kutaka ifadha kwa Allah na mambo haya manne ni jambo ambalo limesisitizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kusoma dua hiyo katika kila tashahhud. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة تارة بهذا وتارة بهذا وعددها عشرة. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiomba katika sala yake kwa dua mbalimbali, mara nyingine dua hii, mara nyingine dua hii, na idadi yake ni 10 dua alizokuwa akiziomba Mtume صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما دعوة هي وليسيسيتيزا تليو يسوما. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. كشا لكوا متونه صلى الله عليه وسلم أكتوا السلام وبنده وكي وكليا نكسما السلام عليكم ورحمة الله hatta yura bayadhu khaddihi, mpaka uonekane weusi weupe wa khadi yake, hiki kilicho chini ya macho yake, uonekane weupe wake upande wake wa kulia. Wa an yasarihi, na pia upande wake wa kushoto, kusema assalamu alaykum wa rahmatullah kadhalika hatta yura bayadhu khaddihi, mpaka uonekane weupe wa hiyo khadi yake ya upande wa kulia, hii sehemu ambayo iko chini ya macho yake. وكان احيانا يزيد في التسليمه الاولى وبركاته. alikuwa mtume mara nyingine akizidisha katika salamu ya kwanza wa barakatu, yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Hii nyingine ya pili haizidishi assalamu alaykum wa rahmatullah peke yake na kutoa na kumaliza sala. وكان صلى الله عليه وسلم اخيرا احيانا يكتفي بالتسليمة الواحدة عن يمينه السلام عليكم. alikuwa mtume sallam mara nyingine akitoshelezeka kwa salamu moja tu upande wake wa kulia na kusema assalamu alaikum peke yake, tilqa awajihi mbele uso wake, yamilu ila shiqqil aymani qalilan, anazunguka upande wa kulia kidogo. Wakana sallallahu alaihi wasallam ahyanan, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine, yaktafi bitaslimati alwahida an yamini, anatoshelezeka na salamu moja peke yake upande wake wa kulia na kusema assalamu alaikum tilqa wajhihi mbele uso wake, yamilu ila shiqqil aymani qalila, anazunguka upande wake wa kulia kidogo na kumaliza sala yake. Hapa ni mwisho wa sifatu salati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-tadbir wa at-taslim, kama alivyoelezea kwa ufupi Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa tumeelezea sifa ya udhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, pia tukaelezea sifa ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Zote hizi zimeelezewa katika hadithi hizi na Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hapa ni mwisho wa makala hii. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.